Elduden igandean joanikot pastolaren lehen emanaldia altzain, largoita bosbat aktorek kondatuko daukute Arberoako joanen historia, altzai eta lakarriko herritarrak bildu dira ortengo pastolaren emaiteko, gurekin iru gomita joana etxart pastolaren idazlea, Jean-Pierre Arrekalte regenta eta Jean-Louis Bidabe kantu moldatzailea. Egunon iruer? Bai, egun hon. Egun hon. Ea, igandeko saioa aipatu aintzin, behar bada aurtengo gaia edo sujeta aipatu behar dugu, eta hori zurek ilan, joana etxar, zuk idatzi baituzu aurtengoa, lehenik zure lehen pastoala da, zerk pusatu zaitu pastoal baten idazteratzen, eta pentsa daiteke ez dela, ariketa erresa. Inbea nizun pastoal bat izki batu, badizu lau spabost urte bian nila, eta denboa hartu dit, egiteko. Lau bost urte, horiek eman dituzu bai, idazten? Bai, ikertzen eta idazten bai. Ara, lagundua izan zira edo bakar-bakarrik hastetik bururaino ere eman duzu lana? Laguntuik ez xuxenka, mena zeiharka bai, aite tamak, testua jakurten, geho beste pastualetan ebilik ehan ikusitudan gaizek, laguntuik, bai, ingumenak laguntzen dizu bai. Ba. Eta kantuen idazten ere, ibilizira hor dion, ez bakarrik? Zumait, mena egia erran nahiago nizun beste jenteli bat igaltegin, hoietan Osaba, Dominika, Rekalt, Isabela Barretz, Muskuldiko lagun bate bai, eta Xabier Itzaina, Itxasuko kantai eta idazliak ebai, kantu heli bat izki bat utitzie. Ara, eta emaitza behaz, igandean ezagutuko dugu. Beraz, joanikot deitzen da ez sujeta, Arberoako joan izenarekin ere ezaguna, nor da Arberoako joan? Joanikot gerletan ebili zuzun, hamasei gerren mentin, mila bostehun eta hamabiko Nafarroako konkistaen kontestu hortan. Lehenik izan zuzun albako dukiaekin kastiliaren armadan, eta geho inguatu zuzun beste gaintilat, eta albretekuen alte jauntzizizun gerlan, eta hoiduzu historia libriek agerazten diena hartaz, eta hatik atzamanik izan zelaik mila bostehun eta hoita batian etxaiak hartu zilaik garazin. Setio bat etxekizizun han hogeita bat egunez. Eta galdu, prejune hartu zizien Iruñat eta han urkatu eta korpitzaen zatiak han Iruñan agerazi. Mm-hmm. Nafarroko erregealdiaren zatiketa kondatzen du ez, nolazbait historio horrek? Bai, hoiduzu kontestua bai, ordin konkista mila bostehunta hamabian agituik, eta nula albretekoek isiatzen jenara Nafarroaen biltzia mila bostehunta hamaseian, eta berrize hogeita batian, eta hor heltzen tutzu bihilabete zara hartzen dizie, hor duzu pastualian besta eguna, eta ondotik ara kastiliarrak indarrian arrasiten behitia, ara galtzen duzu dizien Nafarroa, eta ordin hor tragedia baten denboak bazututzen enetako idazteko. Mm-hmm. Eta Arberoako joan edo joanikoten bizibukaera tragedia bat izan da, kondatu daukuzun bezala, zerk zaitu erakarri bere historian? Ebe hoi, tragedia hoi, zenta bon hain bizian historia librietan agertzen duzu, tragikoa duzu, beltza eta be emaztia enae, emaztia jakiten dizugu eskapi beharruk hendila hoi eta iglanda baiunat, ez dila beharruk hendila utzi oro, belurak eta txik eta oro tebas herrian Nafarroan, sen harra egaldu dizu eta herriae, hoi drama ilhuna duzu, eta kontestu, istoian kontestua eholako tragedia bat duzu. Ordinik imaginatu dit, sujet horrek konterrandatzen zela huts bat egin zila erregez trompatu behita, konkistan parte hartu behitu, eta isiatzen dila huts horren arabiltzia, horrek diosu emaiten tragiko alde hoi. Jean-Pierre Arrekalt, zure ganat itzuliko naiz, usaila duzu pastoelen kudeatzen. Zer diozu Joana Etxartek ere man lanaz? Ebe oso idatzia behatxa, oso pastoal maite dudan plomia, erran ahi dizu, kisti, turk eta beti kanbi, eta ritma edera eta oso nahikua tauletan ezarteko. Gurekin egon, pausatipi bat eginen dugu tituluak entzuteko tenorea baita, eta berriz hasten dugu elgarrizketa, sarri hartio.